Vítajte pri dnešnom ponore do histórie. Pozrieme sa do ulic Lisabonu, konkrétne na jedno miesto, ktoré akoby zastavila čas, no zároveň sa proste neuveriteľne prispôsobilo. Hovoríme o obchode E.E. de Sousa en Silva. Názov možno neznie nejako prevratne, viem, ale ten príbeh za tým je fakt fascinujúci. Určite áno. Je to jeden z tých skrytých klenotov. Presne. A podklady máme z projektu Lisabonskej radnice, volá sa Lojaskom História, čiže obchody s históriou. Je to vlastne iniciatíva na ochranu a zviditeľnenie takýchto tradičných podnikov. Áno, veľmi dôležitý projekt pre zachovanie identity mesta. A E.E. de Sousa en Silva je priam ukážkový príklad. Takže, čo chceme dnes zistiť? Zaujíma nás ako obchod založený v roku, kedy sa rodili naši praprastarí rodičia, dokázal prežiť všetky tie dejinné búrky. A nielen prežiť, ale udržať si miesto v centre Lisabonu. Poistne. A bol to, pozor, prvý výrobca pečiatok v celom Portugalsku. Ako sa z takejto, povedzme, úzkej špecializácie stane podnik, ktorý funguje aj po 200 rokoch? To je tá otázka za milión. Predstavte si to, rok 1819, Napoleon je už pár rokov na Svätej Helene však, v Portugalsku ešte vládne monarchia a niekto si v Lisabone povie, idem založiť firmu na pečiatky. Znie to možno trochu zvláštne z dnešného pohľadu. No práve, čo sa tam vtedy dialo, že toto bol dobrý nápad? No, rok 1819 bol zaujímavé obdobie. Portugalsko sa vlastne stále spamätávalo z napoleonských vojen a britskej akože prítomnosti. Kráľovský dvor bol dokonca ešte v Brazílii. Tam utekli pred Napoleonom, že? Presne tak. Ale práve táto neistota a zároveň snaha o obnovu štátu, administratívy, obchodu, to všetko mohlo vytvoriť dopyt. Potreba oficiálnych označení, firemných papierov. Vieš, pečiatky, pečatidla. Aha, takže to malo logiku. Reakcia na potreby doby. Určite. Nebol to len nejaký rozmer. A byť prvý na trhu, to je vždy samozrejme obrovská výhoda. Loža bicentenária, 200-ročný obchod. To označenie si fakt zaslúži. Koľko režimov a kríz musel tento podnik vôbec prečkať? No, keď si to vezmeš, pád monarchie 1910, potom Prvá republika, dosť nestabilná, potom autoritársky režim Estado Novo, Salazar. Karafiatová revolúcia. Karafiatová revolúcia 74, vstup do EÚ. Každá tá etapa priniesla obrovské zmeny. A ten obchodík stále stál na tej istej ulici Rua do Ouro. Je to, skoro neuveriteľné. Tá odolnosť. A zdá sa, že tam nie ide len o odolnosť, ale aj o taký ľudský šarm. V podkladoch je jedna milá anekdota. Áno, tá je výborná. Spomína sa tam, že dnes tam pracujú tri ženy, rôzne generácie, a raz sa ich nejaký zákazník, ohromený tým rokom 1819 nad vchodom, opýtal, že ako to robia, že sú tam od začiatku a vyzerajú tak dobre. A oni mu so smiechom odpovedali, že tajomstva krásy a večnej mladosti sa predsa neprezrádzajú. Presne. To je perfektné. Ukazuje to, že ten obchod má dušu, vieš? Nie je to len nejaká inštitúcia, sú tam ľudia. Určite. A tá atmosféra je postavená na histórii. A tá sa odrážala aj v sortimente. Keď sa pozrieme na to, čo pôvodne predávali, tak do prvej polovice 20. storočia tam vidíme presne tú potrebu oficiálnosti, o ktorej sme hovorili. Čo to teda bolo konkrétne? Tak predovšetkým gumové pečiatky, carimbos di borracha. Potom veľmi dôležité boli pečatidla, sinetis, často kovové. Tým sa overovali dokumenty voskovou pečaťou. To bola vlastne záruka pravosti, nie? Áno, ako dnešný digitálny podpis, len oveľa hmatateľnejšie. Osobnejšie? Vyrábali aj rôzne erby a znaky timbers pre šlachtu, úrady, firmy. A samozrejme vizitky. Biletes di visita. A to neboli len také obyčajné papieriky. Kdeže? Mohli byť tlačené, ale aj litografované, čo bolo drahšie, alebo dokonca razené do kovu, dechápa. Vizitka bola vtedy symbolom statusu. Fakt dôležitá vec. Znie to ako úplne iný svet? Pečatidla, erby. Dnes si už ťažko predstaviť tú váhu, čo to malo. No ale svet sa mení. Ako na to ten obchod reagoval? Prišiel nejaký zlom? Áno, prišiel veľký zlom, nastal v roku 1989. Po takmer 170 rokoch obchod prestal patriť potomkom zakladateľskej rodiny De Sousa a Silva. To je samo o sebe dosť významné. Často sa stane, že keď rodina predá firmu, tá stratí identitu alebo... Alebo zanikne, presne. Ale tu sa stalo niečo iné, zaujímavé. Čo konkrétne? Noví majitelia si, a to je podľa mňa kľúčové, ponechali tú pôvodnú špecializáciu na pečatky. Nezahodili tú 200-ročnú tradíciu. To je dobré. Ale zároveň pochopili, že doba je inde. A práve v tom roku 89 radikálne rozšírili sortiment. Rôznu koženú galantériu, marokinária, peňaženky, opasky, kabelky a všeobecne cestovné potreby. Artiguš diviažem. Počkaj, od pečiatok a erbov k kufrom? A kabelkám. To je teda skok. Je to skok. Čo ich k tomu viedlo? Nebol to risk? Že stratia tradičných zákazníkov alebo že nebudú vedieť konkurovať špecializovaným obchodom s batožinou? Určite to bol odvážny krok, možno aj riskantný, ale asi strategicky veľmi prezieravý. Treba si uvedomiť kontext konca 80. rokov v Portugalsku. Krajina bola už nejaký čas po revolúcii, otvorila sa svetu, vstúpila do európskych spoločenstiev. Ľudia začali viac cestovať. Presne. Oveľa viac. Či už za prácou, alebo na dovolenky. A zároveň, hoci digitálna éra bola ešte len na začiatku, možno už bolo cítiť, že ten dopyt po klasických pečiatkách bude postupne klesať. Takže diverzifikácia, rozloženie rizika. Áno. Snaha postaviť obchod na viacerých nohách, osloviť širšiu skupinu ľudí. Čiže vlastne predvídali trendy a prispôsobili sa. To je asi to kľúčové slovo. Prispôsobenie. Presne. A ďalší dôležitý moment prišiel hneď na to. V roku 1991 obchod opäť zmenil majiteľov, prešiel do rúk tých súčasných. A títo noví majitelia potom investovali do rekonštrukcie. Spomínajú sa úpravy interiéru aj fasády. A ako k tomu pristúpili? Pri takých historických priestoroch je to vždy dilema. Modernizovať radikálne alebo zachovať ducha miesta? Tu sa našťastie rozhodli pre tú druhú možnosť. V zdrojoch sa zdôrazňuje, že rekonstrukcia prebehla s veľkým dôrazom na zachovanie pôvodných línií a dizajnu. Aha. Nechceli vytvoriť nejaký sterilný moderný obchod, ale citlivo obnoviť priestor tak, aby rešpektovali jeho históriu. Tá snaha o kontinuitu, vieš, o prepojenie starého s novým, to tam cíti dodnes. A ako teda vyzerá tá ponuka dnes? Stále tam nájdeme tie pôvodné produkty? Áno, a to je super. Stále ponúkajú personalizované pečiatky, tie Karimbos, na rôzne účely, firemné, osobné, ex libris. K tomu samozrejme aj dátumovky, data dores a číslovačky, numera dores. Takže tá 200-ročná tradícia tam stále žije. Je to dôležitá súčasť ich identity. Ale nezostali len pri tom, že? Hovorili sme o prispôsobení. Presne tak. K pečiatkam logicky pridali aj gravírovacie práce, Trabalhos de Gravação. To pekne nadväzuje na tú myšlienku personalizácie a remesla. Čiže si tam môžem dať vygravírovať napríklad pero? Alebo štítok? Áno. Štítky, menovky, perá, rôzne darčekové predmety. Je to ďalší spôsob, ako ponúknuť zákazníkom niečo jedinečné a trvácne. A čo ten sortiment z roku 89? Kufre a kožená galantéria. To tam zostalo? Áno, zostalo. A možno sa aj trochu rozšírilo. Takže dnes tam nájdeš fakt zaujímavý mix. Vedľa seba sú moderné kufre a cestovné tašky, malas, elegantné kožené aktovky, pastas a hneď vedľa možno aj také tradičnejšie veci ako vychádzkové palice, bengalas, alebo kvalitné dážniky, chapeaux de chouva. To je teda kombinácia. Je to spojenie remesla, tradície a moderných potrieb cestujúceho človeka. Keď o tom tak hovoríš, znie to ako obchod, kde by som fakt pokojne strávila hodinu len obzeraním. Musí tam byť úžasná atmosféra. Kde presne ho nájdeme? Je na veľmi dobrej adrese. Rua do Ouro 157-159. To je priamo v historickom centre Lisabonu, štvrť Baixa. Aha, tá predstavaná časť po zemetrasení s tými rovnými ulicami. Presne tá. Je to turisticky dosť frekventované, ale zároveň stále živé centrum aj pre domácich. A čo je zaujímavé, majú aj web stránku, sú aktívni na sociálnych sieťach, takže idú s dobou aj v komunikácii. A otvorené majú ako? Dosť štedro. Celý pracovný týždeň a dokonca aj v sobotu, až do večera. Takže sú dostupní, ale ako lákajú zákazníkov dnes? Keď je všade obrovská konkurencia, moderné obchody, nadnárodné značky, majú nejakú špeciálnu stratégiu? Majú a je geniálne jednoduchá a účinná. Vystihuje to citát súčasnej manažerky Fernandy Igrešas. Povedala. Moje najlepšie predavačky sú moje výklady. Moje najlepšie predavačky sú moje výklady. Silné. Čo to znamená v praxi? Znamená to, že si absolútne uvedomujú silu vizuálnej prezentácie. Vedia, že tie výklady sú ich hlavný marketing. V prostredí, kde sú obklopení modernou konkurenciou, ich výklady musia, no, kričať, ale nie hlukom a agresivitou. Ale kvalitou a štýlom. Presne. Kvalitou, štýlom, tradíciou, originalitou. Musia byť vždy perfektne náranžované, čisté, lákavé. Sú ich tichou reklamou. Komunikujú hodnoty obchodu bez jediného slova. Čiže nepotrebujú billboardy? Nepotrebujú. Ich starostlivo upravené výklady, plné tých zaujímavých produktov, čo spájajú históriu a súčasnosť, sú magnetom sami o sebe. Je to stratégia postavená na detaile, estetike, autenticite. A táto starostlivosť a autenticita im asi vyniesla aj to ocenenie v rámci projektu Lojascom História, však? Ako presne ten projekt funguje? Je to len nejaká nálepka na dverách? Nie, nie. Je to oveľa viac. Lojascom História je oficiálny program mesta Lisabon. Identifikuje, chráni a podporuje obchody, kaviarne, dielne s historickým a kultúrnym významom. Nie je ľahké sa tam dostať. Treba splniť nejaké kritéria? Áno, dosť prísne. Týkajú sa veku, zachovania pôvodných prvkov, kontinuity činnosti, kultúrneho významu. Získanie toho statusu prináša istú ochranu, napríklad pri stavebných úpravách v okolí. Ale hlavne je to značka prestížu, uznanie. Pomáha im to aj zviditeľniť sa? Určite. Dostanú sa do turistických sprievodcov, má to symbolický význam. Mesto si proste váži svoju históriu a podnikateľské dedičstvo. Takže The Sousan Silva nie je len taký osamotený ostrovček tradície v mori modernity. Vôbec nie. V podkladoch sa spomínajú aj ďalšie obchody v okolí, ktoré sú tiež súčasťou tejto siete. Napríklad papierníctvo Aupety Painter, tiež v Bajše. Alebo známe papierníctvo Papelaria Fernández pri Rato. Aha. To ukazuje, že Lisabon má stále živú sieť tradičných obchodov a tie spoločne vytvárajú ten jedinečný charakter mesta. Každý má svoj príbeh, svoje výzvy, ale spája ich tá odolnosť a schopnosť prežiť 10 ročia, niekedy 100 ročia a pritom zostať relevantnými. Keď si to takto celé skladáme, je to naozaj pozoruhodný príbeh. Skúsme zhrnúť tie kľúčové momenty. Čo robí The Sousa Silva takým výnimočným? No určite na prvom mieste je tá neuveriteľná história. Založenie 1819, prvá firma na pečatky v Portugalsku. To samo o sebe je wow. 200 rokov na istej ulici, to je skoro zázrak. Presne. A druhý bod je tá adaptabilita, o ktorej sme toľko hovorili. Schopnosť prežiť nielen režimy a krízy, ale aj zmenu vlastníkov a hlavne to rozšírenie sortimentu. Ten krok od pečatok k cestovným potrebám v roku 1989, ten bol asi kľúčový. Bol. Ukazuje to schopnosť čítať dobu a reagovať na potreby zákazníkov. Ale pozor, bez toho, aby zavrhli svoju podstatu. Áno. A to je tretí bod, tá kontinuita. Aj napriek zmenám si udržali identitu. Vidíme to v zachovaní výroby pečatok, gravírovania, v rešpekte k histórii pri rekonštrukcii a tej filozofii predaja cez výklady. Stále sú pevne ukotvení v centre Lisabonu. Živý dôkaz, že história a moderný obchod môžu ísť spolu. Ale prečo by nás príbeh jedného starého obchodu v Lisabone mal vlastne zaujímať? Čo nám to hovorí? Hovorí nám to podľa mňa veľa. O hodnote kontinuity a pamäti v našich mestách. V dobe, keď sa mestá globalizujú, uniformujú. Keď staré podniky miznú pod tlakom developerov a reťazcov. Sú miesta ako toto nesmierne dôležité. Presne. Sú to živé kúsky histórie. Pripomínajú nám, odkiaľ sme prišli. Sú to kotvy v čase. Dávajú mestu charakter, dušu. A zároveň je to inšpiratívny príbeh o podnikaní, nie? O odolnosti? Jednoznačne. Vidíme tam fascinujúce spojenie tradície a inovácie. Tradícia tie pečatky, remeslo im dala základ, identitu. Ale bola to schopnosť inovovať a adaptovať sa, pridať nové produkty, reagovať na trendy ako cestovanie, ktorá im umožnila prežiť. Čiže tradícia nemusí byť brzda. Naopak, môže byť silným odrazovým mostinkom pre budúcnosť. Ak sa spojí s odvahou meniť sa. Je to príbeh o tom, ako zostať verný koreňom a zároveň kráčať s dobou. A keď sa pozrieme dopredu, stoja pred nimi nejaké nové výzvy? Určite áno. Digitálna transformácia ide ďalej, konkurencia je stále tvrdá. Možno budú musieť opäť hľadať nové cesty. Nové produkty, služby. Alebo možno nie. Možno práve tá ich jedinečnosť je ich najväčšia zbraň. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Už si to načrtol. V dnešnom svete, ktorý je čoraz viac digitálny, virtuálny, efemérny, kde komunikácia ide cez obrazovky a produkty často ani nemajú fyzickú podobu, neponúka práve obchod ako Eke de Souza & Silva niečo, čo nám možno začína chýbať? Presne túto otázku si kladem aj ja. Keď si vezmeme ten oblúk od poctivých, ručne robených pečiatok a pečatidel, ktoré zanechávali trvalú stopu, až po dnešné e-maily a digitálne podpisy, ktoré sú nechmotné, ľahko zmazateľné. Bytnú trvácnu batožinu, kožené výrobky, neponúkajú práve tú hmatateľnosť, remeselnú kvalitu, istú stálosť ako protipol k tej digitálnej prchavosti. Možno práve tá fyzická podstata ich produktov, spojená s tým 200-ročným príbehom a osobným prístupom, je ich najväčšou devízou do budúcnosti. Presne. Možno práve toto budú ľudia čoraz viac vyhľadávať. Autenticitu, kvalitu, niečo, čoho sa môžu dotknúť. A čo pretrvá. Aké ďalšie adaptácie budú potrebovať, aby prekvítali aj v 3. storočí svojej existencie? Alebo je ich najsilnejšou adaptáciou práve to, že zostávajú verní tomu, čo robili vždy, ponúkajú kvalitné, hmatateľné veci s príbehom? To je otázka na zamyslenie.